kakiyo na yeogo na pekisa kioli kambo yango dinanga soki mbongolo bananga koye na bomba nzoto yebana ningaka te na yoka yo na yeogo mama motema pasi mpona yo oye nalingaka te ebongi nayoka te oye motema na ngai epusi pene oye sala lokola olinga ngai ngai mpe nalinga yo ye mala malamu nazali mwana ya batudi oye koyokisa ngai mpasi te mpo nga nalingi yo mwana ya mama oyokela nga mawa mwana ya tata osala lokola olinga nga nakendeke mosala mpasi ya nini oye nazala na mbongo ata te o nayeba te soki alobi na nga poi ngai o nakomi na kakango selilopa na ngai diye kolingi nga naseka o motema na ngai epusi pene likolo se na yo nini nakomona mpona yo oye ata nalali epai mosusu motema se na ndako